2 Corinteni 11, cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă este vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță, prin zid și am scăpat din mâinile lor. Amin. Luați loc. Meditația asta scurtă o voi lega de meditația de azi dimineață și legată de problema autorității. Pentru că spuneam că asta e o problemă generală a oamenilor și a omenirii și a tuturor sistemelor politice care sau care au apărut de-a lungul istoriei. Orice sistem pretinde autoritate și pretinde ascultare, toți conducătorii pretind ascultare. Dumnezeu a lăsat structuri de autoritate, spune Apostolul Pavel, că nu există autoritate care să nu vină de la Dumnezeu. Și tot când vorbește despre autoritate, spune orice om să fie supus autorităților celor mai înalte. Orice om să fie supus. Și dacă înțelegem lucrul acesta, sau ce a spus sutașul roman care a venit, era un capitan, un comandant, peste 100, nu era lucru de nimic în Imperiul Roman și în lumea romană și acolo, în special în Palestina. Însă și omul acesta a venit la Domnul Iisus Hristos, care nu era comandant peste 100, cel mult peste 12, dacă am fi socotit în felul acesta, dar acești oameni nu aveau săbii, nu erau înarmați, ăștia nu urmăreau niciun fel de acțiune, nici politică, nici de vreun alt fel. Și sutașul acesta care a venit la Domnul Iisus Hristos, el recunoaște, spre deosebire de oamenii legii și de oamenii autorității, de preoți, de bătrâni, de cărturari, acest om care avea influență și avea putere, că puterea militară și ordinul în armată, știm cum este armata și cum este militaria, deci acolo e ordin și executarea ordinului, asta e armata, disciplină, o disciplină așa până în cele mai mici amănunte. Și acest om a recunoscut în Domnul Iisus Hristos ceea ce n-au recunoscut fariseii și bătrânii și cărturarii, a recunoscut o autoritate mai înaltă, cea mai înaltă autoritate, într-un moment de criză a vieții, și spune Domnului, Domnul a spus, voi veni să-l vindec, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, și eu sunt om sub autoritate. El avea autoritate, era comandant, era sutaș. Dar spune, și eu sunt om sub autoritate, un om care are autoritate și înțelege că este sub autoritate. Că nu există autoritate pe pământ care să nu fie sub autoritate. Și cine înțelege lucrul acesta a înțeles esențialul legat de autoritate, că nu există autoritate care să nu fie sub autoritate. Și autoritatea supremă este Dumnezeu, care este sursa autorității și orice autoritate vine de la Dumnezeu. Nimeni nu are autoritate în sine. Fiecare are o autoritate delegată. Dumnezeu dă autoritate. Și Domnul Iisus Hristos a dat autoritate ucenicilor. Iată că vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Spune Scriptura că le-a dat putere să vindece pe bolnavi, să scoată demonii, să vestească Evanghelia înainte ca să-i trimită. Adică putere sau autoritate, exusia. Asta era autoritatea pe care Domnul le-a dat-o ucenicilor. Nu puteau să facă nimic fără autoritatea Lui. Și ei au plecat acum în numele Lui, adică cu autoritatea Lui. Cum președintele țării dă autoritate unei persoane să reprezinte România diplomatic în altă țară. Îi dă scrisori de acreditare cu care persoana asta se duce la președintele altei țări și este recunoscut și este numit acolo ambasadorul României în Polonia sau în altă parte, într-o altă țară. Deci el este recomandat de președintele țării, de autoritatea supremă din țara aceasta, este recunoscut de autoritatea supremă din cealaltă țară și are acest act, aceste hârtii care îi delegă autoritate. Și el rămâne în această autoritate, dar este sub autoritate, că altcineva i-a dat autoritatea atâta vreme cât își o îndeplinește bine. Când nu și-o mai îndeplinește bine, îi se pot retrage toate aceste documente, îi se poate retrage autoritatea și auziți că România și-a retras ambasadorul de nu știu unde, sau altă țară și-a retras ambasadorul din altă parte și numește pe altcineva în locul lui. S-a terminat cu autoritatea, cel puțin cu persoana asta. Slujba rămâne, scaunul rămâne, scaunul lui Moise rămâne. Autoritatea trece de la unul la altul. Și Apostolul Pavel era omul care a înțeles probabil cel mai bine problema aceasta a autorității și el descoperă că autoritatea lui Dumnezeu poate fi experimentată și poate fi păstrată și ne putem bucura de autoritatea lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu în viața noastră cel mai bine în slăbiciune. Despre slăbiciune am mai vorbit și săptămâna trecută. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Dacă este vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Și am numit meditația asta siguranța slăbiciunii. Slăbiciunea care dă siguranță. Pentru că slăbiciunea de obicei ne dă nesiguranță, incertitudine. Când e slab, nu e sigur. Nu știi dacă vei reuși să faci un anumit lucru pentru că ai o mare slăbiciune. Deci nu ai putere, nu poți să duci la îndeplinire lucrul respectiv. Deci, în general, slăbiciunea dă nesiguranță, incertitudine. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu, iată că slăbiciunea este fundamentală, este esențială. E necesară slăbiciunea. E absolut necesar să fie recunoscută. Toți sunt slabi când e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Nu toți recunosc că sunt slabi. Unora li se pare că sunt tari și că se descurcă și că reușesc până la urmă. Când, dacă auzeam înainte, dacă cineva se potignește și acuză pe altul, omul acesta prea dă dovadă de slăbiciune, pentru că dacă el ar recunoaște slăbiciunea lui și ar recunoaște falimentul lui, pentru că el a falimentat. Însă nu-și recunoaște falimentul lui, ci acuză pe alții. Din cauza lor mi se întâmplă lucrul acesta. Din cauza lor eu nu mai vin la casa lui Dumnezeu. În realitate este o slăbiciune extremă, personală. Ai falimentat personal, însă vrei să cauți explicații și să dai vina pe alții. Și întotdeauna oamenii au încercat lucrul acesta de la primul om. Nu-i ceva nou sub soare. Domnul întreabă pe Adam, unde ești? Nu cumva ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci? Doamne, soția, femeia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a ispitit și așa mai departe. Întreabă, ce ai făcut? Nu, eu, Doamne, șarpele și așa mai departe. Niciunul nu-și recunoaște slăbiciunea, niciunul nu-și recunoaște păcatul. Fiecare dă vina pe altul. Însă, în final, câți au fost pedepsiți? Toți. Peste câți a venit blestemul? Peste toți a venit blestemul. Deci, vedem cât este de important ca fiecare să recunoască, să-și recunoască slăbiciunea și când fiecare își recunoaște slăbiciunea, ajunge la acest nivel al siguranței. Slăbiciunea oferă siguranță, pentru că slăbiciunea mereu este însoțită și de smerenie. Un om care recunoaște că este slab, este și smerit. Dacă recunoști că e slab, nu poți să fii mândru. Deci să fii și slab și mândru. Păi cu ce să te lauzi? Spune Apostolul Pavel, dacă e vorba să mă laud, în ce privește trupul acesta, firea pământească, mă voi lăuda numai cu slăbiciunea mea. Adică cu ce să mă laud? Cu rușinea mea. Adică nici nu mă voi lăuda, n-am nimic cu ce să mă laud. S-a dus orice pricină de laudă. Prin ce fel de lege? Prin legea faptelor? Nu, că n-am putut să facem nimic. Toate faptele noastre sunt ca o cârpă mânjită, ci prin legea credinței. Și în special versetul 31, la care doresc să ne oprim câteva clipe, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Este o afirmare a autorității supreme, o afirmare a autorității lui Dumnezeu. Și când ne raportăm la autoritatea lui Dumnezeu, atunci descoperim cât de mare este slăbiciunea noastră. Că e extremă. Cum extremă este autoritatea, necuprinsă autoritatea lui Dumnezeu, extremă este și slăbiciunea noastră. Nu știți ce spune David? Căci eu sunt vierme, nu om. Câtă slăbiciune, câtă neputință, câtă... Cum ai putea să numești un vierme? Nu se poate apăra de absolut nimic. O găină vine și l-a încercat și l-a înghețit. El nu are niciun... Se târăște. Și David așa se vede în slăbiciunea lui. Descoperă în el o mare slăbiciune, dar avea autoritate David. Avea, nu? Ce autoritate avea în Israel? Cea mai mare. Era împăratul lui Israel, omul după inima lui Dumnezeu. Împăratul lui Israel vine și spune, eu sunt vierme, nu om, pentru că el recunoaște o autoritate supremă deasupra lui. Își recunoaște o mare slăbiciune a lui personală și asta îi oferă siguranță. Deci în slăbiciunea aceasta a firii, aceasta îi oferă siguranță și trece prin multe necazuri. Doamne, adu-ți aminte de David, spune un psalm, și de toate necazurile lui. Vă dați seama ce spune împăratul lui Israel? După mulți ani de zile se roagă, Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Poate că o spune unul de aici, din noi, își spune numele înainte, Doamne, adu-ți aminte de mine și de toate necazurile mele. Nu a scăpat de necazuri nici la bătrânețe. Toată viața a fost însoțit de necazuri și cu toate acestea, în toată existența lui, David, poate cu câteva mici excepții, și atunci a plătit din greu lucrul acesta, David este un om care își cunoaște slăbiciunea, care recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. La fel aici spune Apostolul Pavel, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Când vorbește despre multe greutăți prin care a trecut, despre multe primejdii, despre slăbiciune, mă voi lăuda cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea și acum pune alături pe Dumnezeu. Alături de slăbiciunea mea îl așează pe Dumnezeu, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, Dumnezeu care este etern. Slăbiciunea nu e eternă. Păi în final, cât durează slăbiciunea asta? Întreabă că a fost bolnav, dar cât a stat? Cât a zăcut? Cât a stat? Păi 6 luni, sau 1 an, sau 2 ani. De slăbiciunea nu duce multă vreme. De slăbiciunea duce la moarte. Slăbiciunea firii pământești duce și trebuie să ducă la moarte, pentru că carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Însă în slăbiciunea aceasta se face desăvârșită puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este etern. Deci observăm aici întâi suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este stăpân peste toate lucrările Lui. Dumnezeu este stăpân peste toate lucrările bisericii. Dumnezeu este stăpân peste slujirea mea și peste slujirea noastră a tuturor. Și ia martor pe Dumnezeu, Apostolul Pavel, la toată această lucrare. Iată o listă întreagă de greutăți, iată o listă întreagă de primejdii, de nenorociri prin care a trecut. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos știe că nu mint. Adică sunt adevărate, nu? Deci tot ceea ce a spus aici e adevărat și nu sunt spuse toate. O parte din ele sunt amintite aici și Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu este atotputernic. Un om slab cum ar trece prin toate astea? N-ar trece prin niciuna. Un om slab n-ar supraviețui la niciuna din aceste încercări extraordinar de mari. Însă iată că un om slab a supraviețuit la toate și acum este în viață, pentru că el le scrie. El le scrie și el le vorbește și atunci cine l-a purtat și cine l-a păzit în toate acestea? Dumnezeu. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care e binecuvântat în veci. Autoritatea supremă. Slăbiciunea dă siguranță. Că vorbim despre siguranța slăbiciunii. Apoi este slava lui Dumnezeu. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci. Dumnezeu este binecuvântat în veci. Și toată slava trebuie să-i fie adusă lui Dumnezeu. Numai un om care recunoaște autoritatea lui Dumnezeu îi aduce slavă. Și toată slava îi oferă lui Dumnezeu. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci. Cei care nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu se slăvesc ei. Sau slăvesc ei pe alții. Domnul le-a spus tot fariseilor și cărturarilor, cum puteți crede voi care umblați după slava pe care o dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Adică voi nu căutați slava lui Dumnezeu, ci voi umblați după o altă slavă, după o slavă deșartă, după slava pe care vă dați unii altora. Adică se laudă unii pe alții. Oamenilor le place să fie lăudați. Și pentru că le place, atunci unii spun lăudători. Sau plătesc pe alții că te laude popa în curte. Sau să vină popa să laude, dacă nu poate să laude în timpul vieții, că nu-l întâlnește nici la biserică, măcar în sicriu acolo, să laude. Și asta tot înseamnă ceva, să laude mort acolo, când în sicriu, înainte de a-l băga în groapă, să mai facă încă o laudă. Le place oamenilor să se laude, dar asta nu-i de la Dumnezeu, asta nu-i slăbiciune umană, că dacă mă voi lăuda, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele, că în firea mea pământească nu-i nimic bun, spune Apostolul Pavel, deci n-am absolut nimic, nu găsesc cu ce să mă laud, că eu vreau să fac binele, după legea primită de mintea mea, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, păi cu ce să mă laud până la urmă, decât cu nenorocirea, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, de acest trup atât de slab, cine mă va izbăvi? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. În slăbiciune ești smerit, în slăbiciune ești dependent, în slăbiciune poți să îți recunoști starea, poți să-ți mărturisești păcatul, poți să primești iertarea lui Dumnezeu și când ai primit iertarea și puterea lui Dumnezeu, când puterea lui Dumnezeu e în tine, mai contează slăbiciunea ta? Nu mai contează, dacă puterea lui Dumnezeu, care e binecuvântat în veci, este în tine, ce mai contează că tu ești slab sau sărac, lipit pământului, că și slab, și sărac, și bolnav, și oricum ai fi, vei supraviețui. Dumnezeu este Cel care te va scăpa și te va trece miraculos prin cele mai mari necazuri, prin cele mai mari greutăți, prin boli de neimaginat. Și știți istoria asta cu acest om de la 22 de ani, care era poate un rebut social și nu mai era bun de absolut nimic și nu a fost bun de absolut nimic până atunci, cum Dumnezeu a făcut transformări și fiziologice în organismul lui și l-a ajutat să crească, să se îngrașe, să se maturizeze, să-i se schimbe vocea, să-l vindece de bolile pe care le-a avut și prin toate greutățile alea multe să-l pregătească pentru o lucrare la care niciunul din noi n-ar supraviețui și n-ar putea să-i facă față. Știința lui Dumnezeu, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Dumnezeu este suveran, slava este a lui Dumnezeu, știința este a lui Dumnezeu, Dumnezeu știe totul. Voi m-ați obligat și v-am spus acum câteva lucruri, însă Dumnezeu știe mai mult decât vă spun și Dumnezeu știe tot. Și Dumnezeu știe că ceea ce spun eu este adevărat. Este știința lui Dumnezeu și este sigiliul, în al patrulea rând, sigiliul lui Dumnezeu, care este adevărul. Dumnezeu știe că nu mint. Și Dumnezeu pecetluiește adevărul, sigilează adevărul și spune Apostolul Pavel să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului și Duhul Adevărului pecetluiește pe cel ce spune adevărul și pe cel ce trăiește în adevăr, mărturisește pentru el și îl izbăvește și îl scapă din necaz și îl scapă din nenorocire pentru că umblă în adevăr și atunci are această pecete a adevărului peste el. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Și când am făcut afirmația asta, toată mulțimea asta poate să mă acuze pe mine de minciună. Lumea întreagă poate să mă acuze de minciună și de multe minciuni, dacă Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, știe că nu mint, asta e de ajuns. Pentru că El este autoritatea supremă și ceea ce spune Dumnezeu, asta e important, nu ceea ce spun oamenii. Și vei fi izbăvit și de minciunile oamenilor, că ei toți te acuză pe tine că minți și tu știi că ești din adevăr. Cum să scapi din asta? Că toată lumea e împotriva ta. Dumnezeu spune tot David, El mă scapă din neînțelegerile poporului. Dumnezeu l-a scăpat neînțelegerile ale poporului care au pus viața în pericol în anumite situații. Cei care au fost cu David au vorbit între ei ca să omoare pe David, că din pricina lui David i s-a întâmplat nenorocirea asta și au rămas și fără neveste, și fără copii, și fără proprietăți, nimic nu mai aveau, tot Țiclagul era ars și toți amaleciți au plecat. Vorbeau să-l omoare pe David și atunci David a cerut efodul și a întrebat pe Domnul, s-a îmbărbătat, Dumnezeu care mă scapă de neînțelegerile poporului. Dumnezeu care este binecuvântat în veci și care știe că nu mint. Sigiliul lui Dumnezeu. Rezultă sau concluzia este scăparea din necaz. Deci patru afirmații despre autoritate, despre Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, știința lui Dumnezeu și sigiliul lui Dumnezeu. Și dacă toate acestea le avem clar în mintea noastră și le trăim și le recunoaștem, în final se produce protecția lui Dumnezeu sau scăparea. Dumnezeu este cel care te scapă. Spune, am fost dat jos printr-o fereastră, într-o coșniță, prin zid și am scăpat din mâinile lor. Așa se încheie capitolul acesta. Am scăpat. Pentru că Dumnezeu este suveran în slăbiciunea mea, cu care numai singurul lucru care mă pot lăuda și nimeni nu se laudă cu slăbiciunea, pentru că slăbiciunea îl descalifică, fiecare se laudă cu puterea, cu influența, cu banii, cu posesiunile, cu inteligența, cu asta se laudă oamenii. Și asta le dă putere și control asupra altora. Când cineva, nu auzi, nu se aude așa ceva, nu se întâmplă așa ceva să-l auzi pe unul că face caz de slăbiciunea lui și se laudă cu ea. Când te lauzi cu asta, te descalifici când te lauzi cu slăbiciunea ta. Iată că un om descalificat și care se descalifică pe sine ca și om în firea aceasta păcătoasă, devine calificat de Dumnezeu. Și Dumnezeu îl califică și Dumnezeu îl păzește și Dumnezeu îl ocrotește. Atâția vor să-l omoare, atâția vor să pună mâna pe el, s-au legat cu jurământ că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. L-au omorât? Nu l-au omorât, pentru că Dumnezeu a fost cu el ca să-l scape. Însă cei puternici, cei bogați, cei influenți, ei cad în mâinile celor răi și nu este nimeni care să-i scape, pentru că nu recunosc autoritatea și stăpânirea lui Dumnezeu. Am spus că aici, în final, Apostolul Pavel dă un exemplu din care Dumnezeu l-a scăpat, în Damasc. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Găsiți relatarea aceasta în Fapte 9, cu 24 și 25. Era la scurt timp după convertirea lui Pavel, la începutul vieții lui de credință, la începutul mărturisirii. Și nu întâmplător Apostolul Pavel face caz de acest eveniment din viața lui, dar vedeți că aici e o listă întreagă de necazuri și de primejdii prin care a trecut. Însă Apostolul Pavel încheie paragraful acesta sau afirmația aceasta cu un eveniment de la începutul vieții de credință. Și spune, Dumnezeu m-a scăpat atunci. Am fost dat jos pe fereastră, într-o coșniță, și spune în Faptele Apostolilor că frații l-au dat jos într-o coșniță, pe fereastră, prin zid, și am scăpat din mâinile lor. Când m-am întors la Dumnezeu, de atunci caută să mă omoare. De atunci au căutat să mă prindă și au trecut mulți ani până acum. Atunci, cu ajutorul fraților, am scăpat din mâinile lor. Însă iată că el vorbește acum, după mulți ani. Ce s-a întâmplat în toți anii aceștia? A tot scăpat, nu? În toți anii aceștia am tot scăpat. Dumnezeu l-a tot scăpat, pentru că el nu s-a lăudat cu altceva decât cu slăbiciunea lui și cu autoritatea și cu stăpânirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă ca Dumnezeu să te scape din necaz, înseamnă și statornicie în necaz. că de fiecare dată în necazurile lui David ce-a făcut? A chemat pe Domnul. David a fost statornic în necazuri. Domnul a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dumnezeu ne cheamă și pe noi să fim statornici în necaz. Acolo scrie: pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Să fii statornic în necaz, să nu cârtești în necaz. Să transformi necazul în ceva care să te înnobileze, care să-ți înnobileze ființa, în ceva care să binecuvinteze pe alții. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină să încerce pe toți locuitorii pământului. Dumnezeu este Cel care ne scapă. Și sunt mulți psalmi care vorbesc despre asta, că am tot amintit de David și doar o să numesc câțiva dintre ei mai reprezentativi. Este psalmul 11, este psalmul 20, este psalmul 34, este psalmul 107, dar voi citi câteva cuvinte doar din psalmul 56. Să auziți ce spune David. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua îmi fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Ori de câte ori mă tem, vedeți slăbiciunea, eu mă încred în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui, mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Într-una ei mi-ating drepturile și n-au decât gânduri rele față de mine. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii pentru că vor să-mi ia viața. Exact situația apostolului Pavel. Ei trag nădejde să scape prin nelegiuirea lor. Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu nu mergi pașii vieții mele de pribiag. Punem lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Căci mi-ai zbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu pe pământul celor vii. Și iată că umblă de ani de zile apostolul Pavel pe pământul celor vii prin toate aceste greutăți. Oamenii l-au urmărit pretutindeni, au vrut să ia viața și spune că se laudă cu ceva. David și Pavel se laudă cu ceva. Mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Implicația era: trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut, îți voi aduce jertfe de mulțumire. Suntem într-o perioadă de mulțumire și de recunoștință, să aducem și astăzi o jertfă de mulțumire Domnului, pentru că El ne-a scăpat, ne-a ocrotit, ne-a purtat, El spune: te-am purtat, v-am purtat și încă o să vă mai port. Lucrarea care a început-o noi o va duce la bun sfârșit până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Dacă vom recunoaște aceste patru adevăruri fundamentale despre Dumnezeu, niște oameni slabi, sub autoritate, Dumnezeu ne dă nouă autoritate și ne dă cea mai mare autoritate. În cea mai mare slăbiciune a firii, ne dă cea mai mare autoritate, autoritate spirituală, autoritatea lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Oricine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar nu cine nu va crede va fi osândit. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, numele cu